यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 1952 अनुसार 12 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले बाहर से कैसे रहे कैसे नहीं रहे ये खास बात नहीं है। जैसे कोई समझे हम गृहस्थ में रहते हैं तो वह चाहे गृहस्थ में रहे साधुपण में रहे चाहे भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो परमात्मा की प्राप्ति शरीर को नहीं होती है खुद को होती है। इस वजह से शरीर की वेशभूषा कैसी हो वो किस संप्रदाय में हो वो गृहस्थ में हो ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो ये उसमें खास कायदा नहीं है। मानो बाहर के बदलने की खास आवश्यकता नहीं है आवश्यकता भीतर के भाव के बदलने की है। भाव से भीतर भगवान का हो जाए तो भाव के बदलने की खास जरूरत है। लोगों में बहम पड़ता है कि गृहस्थ में रहते हो कैसे प्राप्ति हो तो गृहस्थ में रहे चाहे साधु रहे परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा के चाहने वालों को होती है। आप रुपया चाहते हो पदार्थ चाहते हो मान बढ़ाई चाहते हो सुख भोग चाहते हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। और परमात्मा की प्राप्ति आप चाहते हो तो चाहे गृहस्थ में रहो चाहे साधुपण में रहो आपकी भीतर से प्राप्ति किसी करनी है। शरीर साधु का ही यही रहेगा गृहस्थ का भी यही रहेगा। तत्व की प्राप्ति तो खुद को होगी। इस वास्ते मैंने एक दिन कहा था कि नौका पानी में रहती है पर पानी से पार करती रहती है इस पार से उस पार से इस पार। तो नौका में रहना दोषी नहीं है पर नौका में पानी भर जाएगा तो वो खुद डूब जाएगी कैसे उद्धार करेगी। इस तरह से आप संसार में रहे परंतु संसार आप में न रहे आप में परमात्मा रहे। खूब ध्यान देकर आप देखें आप में अगर संसार रहेगा तो आप चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो मेरे धन चाहिए मेरे को मान चाहिए मेरे को बढ़ाई चाहिए मेरी प्रसिद्धि हो जाए तो ये किसकी होती है। आदर सत्कार शरीर का होता है मान शरीर का होता है बड़ाई नाम को लेकर होती है। संसार में बड़ाई होती है वो नाम को लेकर होती है। आदर सत्कार ये सब होता है शरीर का, तो गृहस्थ में रहता है शरीर, गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा को चाहते हैं तो परमात्मा की चाहने होती है भीतर, बाहर उसका आचरण होता है। भीतर के भाव हो जाने से बाहर के आचरण भी अच्छे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति खुद को होती है। तो गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है। आप जो अपने को मानते हो कि मैं कौन हूं, उसमें आप गृहस्थ माने चाहे ग्रहणप्रस्थ माने और चाहे आप सन्यासी माने चाहे ब्रह्मचारी माने, ऊपर से चाहे सो माने, भीतर से मैं भगवान का हूं। असली चीज को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शरीर ये नकली है, शरीर परिवर्तनशील है, इसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। मैं भगवान का हूं ये असली बात है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गीता कहती है अनादि काल से ये जीव मेरा ही अंश है। तो अपने आप को भगवान का माने, अब भगवान का मानने पर जिसको जैसे रखा जाए, जाही विद राखे राम ताही विद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, तो ठाकुर जी की मर्जी हो गृहस्थ में रखे साधुपण में रखे, हम तो को बीमार रखे स्वस्थ रखे कैसी हालत में रखे, उसका भीतर का भाव पर परमात्मा का होता है। मैं भगवान का हूं ये आप ठीक भीतर से बदल दें। लड़की आपके घर पर रहती है तो कुंवारी होती है, अपने को कुंवारी समझती है, बाप की समझती है। विवाह होने पर वो चाहे ससुराल में रहे चाहे पीहर में रहे, वो पीहर की अपने को समझती नहीं, ससुराल की ही समझती है। ऐसे आप गृहस्थ में रहे और चाहे आप साधु आश्रम में रहे, ना मैं साधु हूं ना मैं गृहस्थ हूं, मैं तो केवल भगवान का हूं। संतों के पद में आता है आदु सूरत संभालिए माया, तो आदु सूरत संभालो, पहले हम किसके थे, कहां से आए हैं, किसके अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये आप हम सब ऐसे ही हैं, दुराचारी से दुराचारी भी अंश परमात्मा का है, सदाचारी से सदाचारी भी अंश परमात्मा का है, भाई शरीर है तो अंश परमात्मा का है, बहन शरीर है तो अंश परमात्मा का है, पशु पक्षी राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस वो भी अंश परमात्मा के हैं। वृत्रासुर हुआ है बड़ा असुर और बहुत बड़ा शरीर उसका, ऐसा मुंह बया इंद्र लड़ने गए जो ऐरावत सहित खा जाएगा, ये इतना बड़ा था और राक्षस था। इंद्र लड़ता है, इंद्र हाथ से वज्र पड़ गया, कहते वज्र उठा फिर लड़े, ऐसे लड़ा है। और उसने मरते समय क्या कहा, अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषतम विषण्णा मनोरविंदा सुदीक्षते त्वाम। अजात पक्षा यो मातरं खगा, जैसे छोटे छोटे अंडों से निकले बच्चे पक्षी के, पहले अंडा आया फिर अंडे से निकले, अब छोटे छोटे हैं, परा उनकी है नहीं, पंख जन्मे नहीं, मनुष्य के लोदे की तरह बैठे हैं, वे जैसे माँ को याद करते हैं। वो चिड़िया लाती है चोंच में खाद्य, वो लेकर उसे मुख में दे देती है, तो वे वह माँ को ही देखते रहते हैं, वो आएगी तो खाना देगा, नहीं खाना कहाँ पर, क्या खाओगे बेचारे। अजात पक्षा यो मातरम खगा, अजात पक्षा खगा यथा मातरम, जिनके पंखें पैदा नहीं हुई वे जैसे माँ को याद करते हैं, और स्तन्यंग यथा वस्त्र क्षुधार्ता वस्त्र, अत्यंत छोटे बच्चे बछड़े गाय के जो पानी भी नहीं पीते सिवाय माँ के दूध के, कोई तृण कुछ खाते ही नहीं, वे जब दिन बीत जाता है शाम को होता है तो माँ को याद करते हैं, वो दूध को याद करते हैं कि माँ आ जाए दूध पीऊंगा, वो दूध में लगन लगी है। ऐसे प्रियम प्रिय विषता विषन्ना, पतिव्रता स्त्री है, उसका देश दूसरे पति है, वो दूसरे देश चला गया, उसके आने की वो बाट देख रही है, रास्ता देख रही है, आवे आवे ऐसा, जैसे वो मन से पति को चाहती है, ये तीन दृष्टांत है। ऐसे हे अरविंदाक्ष मे मन त्वांग दिदृक्षते, हे नाथ आप, मेरा मन आपको देखना चाहता है, और राक्षस है असुर है, इंद्र के साथ लड़ाई करता है, परंतु प्रार्थना करता है मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वां, मेरा मन आपको देखना चाहता है, मैं नहीं चाहता, मैं नर्ष आधिपत्य देवताओं का आधिपत्य नहीं चाहता, पृथ्वी का पद प्राप्त कर पद प्राप्त पर नहीं करना चाहता, महेंद्र जैसे भगवान महाराज इंद्र का पद मैं नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको चाहता हूँ। अब वो कौन सा भक्त था, साधु था, पर मन उसका भगवान में लगा है, जो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा श्री भगवान, जा भगवान में मन रहे, भगवान मेरे हैं। जैसे कोई बाहर का बैठा हुआ करके ठहर जाए तो बैठा आपके साथ नहीं है, परंतु मन आपके साथ नहीं है, उस मुसावरी वहां लगा है बद्रीनारायण जाना है, तो मन बद्रीनारायण में चला गया, वहां बैठा जा है, यहाँ से छुट्टी पाते ही बद्रीनारायण जाएगा वो। इसी तरह से मन भगवान में लग गया, लग गया प्रेम बिहारी सोम, वन देखा बिना रे हो रे न जाए, बिना भाई कहता है मन लग गया प्रेम बिहारी भगवान से लग गया, उनके देखे बिना रहा नहीं जाता। अब बिना भाई स्त्री शरीर था, तो शरीर से क्या मतलब है, स्त्री शरीर हो पुरुष शरीर हो, और बड़े घराने की लड़की बड़े घराने में ब्याही गई, परंतु ना कोई पीहर का मोह है ना कोई ससुराल का मोह है, प्रेम एक भगवान से लगा है किसी तरह से हो, तो इस तरह से हम भगवान में ही लगे रहे, प्रेम भगवान का ही हो, हम भगवान के होकर के ही रहे, जो कि हैं हम अभी गृहस्थ बने हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बने हो, ये तो ऊपर का बनावट है, भीतर से तो भगवान के हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवान के हैं, ऐसे भगवान के बन जाए, तो बन जाए क्यों, कि गृहस्थ बने हो मनुष्य बने हो इस वास्ते, नहीं तो वो तो असली चीज है, वास्तविक भगवान के हैं हम, चाहे सदाचारी है चाहे दुराचारी है, बहुत बड़े पापी है अथवा बड़े पुण्यात्मा है, तो हैं तो भगवान के ही, ये पापात्मा पुण्यात्मा तो बनावट से बने हुए हैं, भगवान के बने हुए थोड़े ही है, भगवान के तो हम हैं, अरे भगवान अपना मानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अब सब में बाकी कौन रहा, कोई नीच जाति का आदि रहा क्या, कोई दुराचारी रहा सदाचारी, कोई नहीं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे हैं, तो इस बात को याद कर लेना कि हम कौन हैं, हम भगवान के हैं साक्षात, भीतर की अहंता बदल जानी चाहिए, इसमें जो मैंपन है वो मैंपन बदलना चाहिए। ये मैंपन बदलने के लिए ही साधु होते हैं। साधु होने का तात्पर्य क्या कि हम साधु हो गए भाई, अब तो भगवान की प्राप्ति ही करना है। मैंपन बदल गया, मैंपन भगवान के साथ लगा दो। मैं भगवान हूं, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा है कोई, मेरे तो कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसे मेरापना अपनापन भगवान में लगा दो। आप किसी वेश में है, किसी देश में है, आप चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, आप कोई भी है, हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है। ये मुसलमान और हिंदू तो ऊपर ऊपर से है ना, शरीर को लेकर गए हैं, इस जन्म को लेकर गए हैं। हम पारसी हैं, हम यहूदी हैं, हम कौन ही आप हैं? ये तो ऊपर के जन्म लेने में माँ बाप के हैं, तो माँ बाप का तो दिया हुआ चोला है। अब चोला दर्जी का पहन ले तो क्या दर्जी हो जाएगा? वो दर्जी ने चोला दे दिया तो दर्जी का हो गया। ऐसे आपने हमने चोला पहना है संसार का। अब संसार चोला पहने में चोले के हो जाओ आप, तो आप ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, स्त्री हुए, पुरुष हो गए। हम चोले का नहीं है, चोला तो यहीं बना है, यहीं रहेगा। हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हम तो भगवान के हैं। एक पद आता है, मैं तो पूर्वियो पूर्व देश को, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मारवाड़ी भाषा में कहा, मैं पूर्व या पूर्व देश का। पूर्व या क्या? जो इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का। मैं तो पूर्व या पूर्व देश का। अब समझे यहाँ पूर्व देश का होगा, मैं तो पूर्व या पूर्व देश का, मारी बोली लगे। अब पूर्व देश की बोली यहाँ बोले तो समझ में नहीं आती, अब पश्चिम इंग्लैंड की बोली बोले तो समझ में नहीं आती हमारे, क्यों हम तो वहां के हैं। तो मेरी बोली क्या है? मेरी बोली तो भगवान की बोली है, भगवान की भाषा हमारी भाषा है। जैसे हिंदू कहते हैं मातृभाषा, अंग्रेज कहते हैं पितृभाषा, तो भाषा वहां की है, हमारी बोली तो वहां की है, तो हम भगवान के हैं। सच्ची बात है ये, हम संसार के हैं, ये सच्ची नहीं है, ये नकली बात है, बनावटी बात है। आप ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाते हो, क्षत्रिय के क्षत्रिय, वेशी के वेशी, शूद्र के शूद्र, जिस घर में चोला पहना उसे कहलाते हो। ऐसे कहलाते हुए भी हैं तो भगवान के, प्रभु के हैं हम। तो इस बात को याद कर लो, ये भी ठीक है तुम प्रभु के हो जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, परंतु शरण होना है वो तो नकली है। अरे याद कर लो कि तुम प्रभु के ही हो, थे ही प्रभु के, रहेंगे ही प्रभु के, सदा प्रभु के ही रहेंगे। किसी देश में चले जाए, किसी वेश में चले जाए कि आप और हो जाते हो। अरे भाई आपके गृहस्थ में एक पुरुष है, कभी देव कार्य करता है, रेलवे में काम करता है, तो वो कहता हम तो रेलवे के कर्मचारी हैं। तो क्या रेलवे के हो गए? वो कर्मचारी बन गए, रेल के बन गए। हम तो साहब बैंक में नौकरी करते हैं, हम तो एक साहूकार की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहां फैक्ट्री के आदमी है। तो फैक्ट्री के आदमी अब बाप के न होकर होते हैं? अपने पिता माता के न होकर होते हैं क्या? अपने माता पिता के रहते हुए फैक्ट्री होते हैं, माता पिता के रहते हुए रेलवे के होते हैं, माता पिता के रहते हुए राज्य के कर्मचारी होते हैं। तो ये कर्मचारी होने से माँ बाप के नहीं रहे, ऐसा कैसे होगा? तो हम भगवान के नहीं रहे, ये है ही नहीं। साधु हो गए तो साधु पढ़ने में हम चले गए, तो संप्रदाय में चले गए, पर हम साधु और संप्रदाय के नहीं, हम तो भगवान के हैं। ये सत्संग के द्वारा एक प्रकाश मिलता है, आंख खुलती है कि भाई हम कौन है, हम तो भगवान के हैं। अब अच्छे हैं तो और मंदे हैं तो है तो भगवान के हैं। भाई पूत होता है वो अच्छे काम करने से तो पूत हो, निकमे से पूत नहीं होता। पूत सपूत कपूत दोनों होते हैं, सुपुत्र कुपुत्र होते हैं, सुपुत्र कुपुत्र होते मैंने अपुत्र हो जाएंगे, पुत्र है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब कभी संभालेगा तो अपने आप को संभालेगा। ऐसे जीव मात्र जब संभालता है तभी चेत हो जाओ, हो मैं तो भगवान का हूं। अर्जुन ने गीता सुनी, खूब सुनी, सुना करके भगवान ने अंत में पूछा, कश्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वे एकाग्र चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुनी और सुनी कि नहीं, दूजी तेरा अज्ञान मोह सब नष्ट हुआ कि नहीं, दो प्रश्न पूछे। तो अर्जुन ने कह दिया कि नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मोह नष्ट की पहचान क्या, कि स्मृति ने लब्धा, याद आ गई, स्मृति, स्मृति कहते हैं याद आने को, अनुभव जन्यम ज्ञान स्मृति, अनुभूति अविषय संविषय संप्रमोष स्मृति, जो पहले की बात है वो याद आ गई। अब ये नहीं, मैं अर्जुन ये तो बात है शरीर को लेकर, याद आ गई वो, मैं तो आपका हूं, मैं तो पहले से ही आपका हूं, तो याद आ गई, याद आ जा रही है, ये खास साधन है। हम यहां ही रहते हुए शरीर को मुख्य मानते हुए करते हैं, ये भी साधन है, पर असली साधन है भीतर का भाव। आपके शरीर है ना, ये शरीर दो शरीर है, एक आपका स्थूल शरीर है और एक आपका भाव शरीर है। स्थूल शरीर में पता नहीं लगता ब्राह्मण क्षत्रिय वेश का भी, और भाव शरीर है वो है भगवान के साथ, मैं भगवान का हूं। तो भाव शरीर और ये आकृति वाला शरीर जो प्रतीति होता है वो शरीर, ये दो है। तो ध्यान देकर सुने, बात बड़ी मार्मिक है, काम की चीज है। शरीर जो प्रतीत होने वाला है, इस शरीर को मुख्य समझते हैं और भाव शरीर को गौण समझते हैं, उनकी साधन सिद्धि जल्दी नहीं होती। और भाव शरीर को मुख्य साधन, शरीर को गौण मानते हैं, उनकी साधन सिद्धि जल्दी होती है। ऊपर से मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, साधु हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, ये ऊपर की बात है प्रतीत होने वाली। ये शरीर प्राकृत है और मैं भगवान का हूं, ये है भाव शरीर। तो कोई पूछे तो प्रतीत शरीर वाले की मुख्यता से जन्म देता है उत्तर, तो वो असली साधक नहीं बना। असली साधक कौन बनता है, कि भाई तुम कौन हो, तो मन में पैदा कि मैं तो भगवान का हूं, तो भगवान का हूं, ये बात आनी चाहिए अचानक, आपका मैंपन बदल जाए। तो देखो परमात्मा बहुत जल्दी होती है परमात्मा प्राप्ति, ऊपर से बने रहते हैं वही भीतर से ही बने रहते हैं, तो कैसे काम होगा। ये ऊपर का तो नाटक है, ये तो खेल है, जैसे रामलीला का खेल खेला, उस खेल में एक लक्ष्मण बन गया, एक मेघनाद बन गया, दोनों साथ रहते हैं, खाते पीते वहीं रहते हैं, पर जब स्टेज पर आते हैं खेलने के लिए, तो तपसी जानता है कि नहीं मेरे को, मैं इंद्र पर विजय करने वाला हूं। लक्ष्मण कहते हैं कि बड़ी बात कर, तुम बात क्या करता है, हाथ से काम कर, युद्ध कर। तो युद्ध करते हैं, वो कहते हैं मैं रावण का बेटा हूं, वो कहते हैं मैं दशरथ जी का हूं, राम का छोटा भाई हूं। अब उसके बाद में बाहर निकले, उसको कहते तुम रावण के बेटा हो, तो गुस्सा करेगा, रावण बेटा तू है, मैं क्यों बेटा रावण का। और अरे सैकड़ों आदमियों के सामने कहते मैं रावण का बेटा हूं, हजारों आदमियों के सामने एक कहता मैं रावण का बेटा हूं, क्या समझता है तू। परंतु क्या रावण के बेटा हो गया वो, तो बाहर वाले तो रावण का बेटा कह देना आप, पता लगे गुस्सा हो जाएगा, मैं रावण के बेटा क्यों। तो ये तो नाटक का शरीर है। ऐसे आप ब्राह्मण क्षत्रिय गृहस्थ साधु ये आपके ऊपर का नाटक है, ये नाटक खेलना है पूरा। नाटक में गमी गलती कर दे तो गलती, नाटक को सच्चा मान ले तो गलती, गलती करे तो गलती। ध्यान दिया, दो बातें, दो। नाटक में अगर भूल कर दे, कहीं अपना नाम कह दे, अरे सामलेवा का नाम बोल दे, तो नाटक बिगड़ जाए, खेल बिगड़ जाए। तो नाम वही कह देगा, मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, मैं मेघनाथ हूँ, मैं रावण हूँ, यूं ही कहेंगे। तो नाटक में वो ही कहना है, वैसे ही बर्ताव करना है। परंतु भीतर से थोड़े ही मैं रावण हूँ, वो कहता राम हूँ, थोड़ा ही नाटक है। तो इस तरह से गृहस्थ का, साधु का तो नाटक है, स्त्री बन गई वो नाटक है, पुरुष बन गया नाटक है, ये तो नाटक की पोशाक है। ये हम हैं थोड़े ही है। मैंने एक बहन से पूछा, एक बात याद आ गई, कहता हूँ तो वह कुछ पैसा खर्च करने की बात कही, तो मैंने कहा देखो वो शेठ जी दयाल जी के प्रति भाव रखने वाली थी। मैंने कहा कि देखो शेठ जी ने ये कहा कि विधवाओं का धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमाने वाला तो कोई है नहीं, धन खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बोली मैं विधवा नहीं हूं। अब मेरी जी सुन विधवा ही कहा मैंने, बोली मैं विधवा नहीं हूं, विधवा थोड़ी हूं मैं। मतलब क्या हुआ, ये विधवा की तो चोरी है, मैं विधवा थोड़ी हूं, मेरे भगवान है, मैं विधवा कैसे हुई, कैसी कितनी बड़ी बात बताई। तो इस तरह से आप भगवान का मानते हैं, संसार का मानते हैं, अपने को संसार का तो मुख्य मानते हैं, गौण तो ऐसे भगवान का मानते हैं, तो संसार में असली बात होगी, भगवान कैसे मिलेंगे। अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो अपने को कहना चाहिए मैं तो भगवान का हूँ, बाहर से मत कहो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, साधु हूँ, कृष्ण हूँ, ऐसा कह दो कोई परवाह नहीं। परंतु भीतर में जानना कि अब इनके सामने क्या कहूँ, ये तो समझते नहीं है, इस अखबार से तो वही कहे अपना वर्ण है आश्रम उसी को लेकर के हैं, हम अमुक संप्रदाय के हैं, पर हम संप्रदाय के नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं खास। ये भाव आपका उजाना चाहिए, बहुत जल्दी भजन होगा, आपसे आप भजन होने लगेगा। अभी करना पड़ता है, ऐसे होना होता है, किया जाता है वो नकली होता है, और होता है वो असली होता है। तो असली भजन कब होगा, जब भीतर का अहम भाव बदल जाएगा। तो अहमता बदल गई तो मैं भगवान का हो गया, भगवान के साथ हमारा संबंध है, शरीर के साथ और कुटुंब के साथ संबंध नहीं है, बर्ताव तो जहाँ बैठे हैं उनके साथ करेंगे, भाई भाई है, बहन बहन है, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे नाटक में बर्ताव करते हैं। पर नाटक का बर्ताव तो खेल है, ये असली थोड़ा ही है, ये तो चोरी मिली है उसने, लेकिन चोरी छूटे जब तक कहना है। परंतु भीतर के तो भाव भगवान के सदा से थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। तो भाई बहनों से कहना है, आपको अहंता को बदल देना चाहिए, मैं पन हूं ये बदला, मैं तो भगवान का हूं, मैं तो भगवान का हूं। अब भगवान का कोई माने अपने आप को, उस स्थिति तू विधवा है, वो कह विधवा मैं कैसे हुई। मन राम जी सदा भर दीजो हे माया, अमरापुर मारो सासरो। ये संत हुए दयाल जी महाराज, उन्होंने कहा है। वो स्त्री नहीं थे, पुरुष थे, परंतु अपने जितने ये सब के सब स्त्री हैं, पति परमात्मा है सबका, स्वतः उसको पहचाना नहीं है। परमात्मा के पुत्र समझो तो हम परमात्मा के पुत्र हैं, तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। तो मैं तो स्त्री हूं, मेरे पति तो परमात्मा है, तो मैं सदा ही सुहागण, कदे न दुहागण, मैं दुहागण हुई नहीं, कदे कदे हुई नहीं, मैं दुहागण कैसे, मैं विधवा कैसे हूं, भगवान मेरे पति। अरे स्वयं भी अमर, जीव अमर, भगवान अमर, बस विधवा कैसे हो जाए, कैसे हो जाए, इस रास्ते में तो भगवान का हूं। इसको कहते हैं शरणागति। जैसे ब्याही हुई लड़की अपने को कुंवारी नहीं मानती, इसी तरह से भगवान के शरण होने वाले अनाथ नहीं मानते अपने को। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा नाथ भगवान है। जहां कहीं जाती है तो उनके कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता, मेरे भगवान है। मीराबाई अकेली चली गई द्वारका जी, पर्दे में जन्मने वाली और पर्दा में रहने वाली, वहां प्यार आने वाली, अकेली चली गई द्वारका जी पैदल। जहां गांव में जावे महाराज वहीं सत्संग होता है, वहीं हल्ला होता है। अरे डर निधड़क है, डर है ही नहीं। मारे रक्षा करने वाले मारे परमात्मा है, मैं तो राम जी के हूं, राम जी मेरे। तो इस तरह से मनुष्य को अपने भाव को बदल देना चाहिए। ये शरीर है ऊपर का स्थूल शरीर है, और एक भाव शरीर है भीतर का भाव शरीर। वो भाव बदल गया, अपने तो भगवान के हो गए, अब संसार के थे, अब संसार के नहीं रहे, हम तो भगवान के हैं। ये भूल मिट गई। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, ऐसा नहीं कहा भगवान का मैं हो गया, ये नहीं कहा, स्मृतिर्लब्धा याद आ गई, याद कहा वो मैं तो भगवान का हूं, याद आ गई। पुरानी बात जो सदा से थी वो बात याद आ गई, स्मृति आ गई। अब आप लोग हम जितने हैं मन से विचार करें तो हम भगवान के हो जावे, हो क्या जावे, भगवान के हैं। तो क्या भूल मिटी है? भूल जो संसार का मान लिया था ये थी हमारी भूल, अब भूल मिट गई, भगवान के हैं, सच्ची बात है। इसको कहते हैं असली शरणागति। भगवद गीता में शरणागति मुख्य है। पहले अर्जुन शरण हुए हैं तब गीता का उपदेश हुआ है, और अंत में भगवान ने यही बताया कि माम एकम शरणम व्रज, अनन्य भाव से मेरे शरण हो जा, बस मैं भगवान का हूं। तो अर्जुन ने कहा अब करिष्ये वचनम तव, पहले कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, न योद सिद्ध गोविंद मुक्त तुष्णी बहुआ। और जब भगवान के वो पूछा उनके मैं तो आपका हूं, तो कहा करिष्ये वचनम तव, आपको जैसे करूंगा मैं, मेरे मतलब ही नहीं, न जैसे मतलब, न पराजय से मतलब, न हानि से, न लाभ से, न जीत से, न हारने से, हमारे कोई मतलब नहीं, आपका वचन करूंगा, आपको जैसे करूंगा। शरण हो गए बस, तो भाव बदल गया, शरण हो गए। इस तरह से आप हम सब ही पहली बात को याद रखेंगे, पहले हम भगवान के हैं। ये शरीर तो जितने वर्षों के उतने वर्षों से मिला है मां से, ये चोली मां ने दी है, हम तो भगवान के हैं। प्रहलाद यही तो कहते थे, प्रहलाद कहते हैं पिताजी शरीर आपका है, अब शरीर को चाहे जो करो, मारो काटो, मर्जी जैसे करो, परंतु मैं भगवान का हूं, तो भगवान का वजन भगवान को, इसमें आप बाधा क्यों दे? भगवान आपके पिता होने से, मैं पिता आप है, मैं बेटा होने से आप कितनी त्रास दे तो भगवान कुछ नहीं कहते। तो मैं भगवान को याद करूं, आप क्यों कहते हो? शरीर तो आपका है, मैं तो भगवान का हूं। बिल्कुल विवेक किया हुआ साफ साफ, इस वास्ते न चले गए सुधाई। इस तरह से आप हम सब भी अगर विचार करें तो है भगवान के ही, ममई मानुष हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव अविनाश, हम ईश्वर के अंश हैं। शरीर माँ बाप का है, ये कई पिता का अंश है, तो शरीर से वैसे ही नाटक करें, खेलें, परंतु भीतर से भगवान का मन है, हम भगवान के हैं। आज अभी मान लें तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आप ही आओ, ये अनेक जनों की बात बिगड़ी हुई आज ही सुधर जाए, और आज भी अभी सुधर जाए। कैसे को हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। भगवान के नाम का जप तो करते हैं, पर संसार के होकर उस भगवान का नाम जप करते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, साधु हूं, गृहस्थ हूं, ऐसा मान करके भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भाव मुख्य है, भाव, ये भाव ही मुख्य रहना चाहिए। संसार की भूल हो जाए तो भूल नहीं है, ये भूल हो जाए तो असली भूल है। मैं भगवान हूं इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। आठ को ये स्वतः बनी रहे तो ये क्या है, ये स्वीकृति है, स्वीकार कर लिया हमने। भाई ब्याह हुआ स्वीकारित करता है, वर भी स्वीकार करते हुए अपने दूसरे कन्या के साथ अपना स्वीकार कर लेता है, कन्या है वो वर को स्वीकार कर लेती है। ऐसे आप स्वीकार कर लो, स्वीकार भी नया नहीं है, पुराने जो हम भगवान के हैं वो हमने स्वीकार कर लिया और याद आ गई। इस बात का स्मृति लब्धा कहा, कोई नई बात हो यह बात नहीं कही है। अर्जुन ने कहा संघर्ष को मोहर स्मृति लब्धा, तो आप सब हम आज इसी क्षण ही याद कर ले, हम तो भगवान के थे और भगवान के ही हैं और भगवान के ही रहेंगे। जन्म मरण में जाएंगे तो भगवान के, नरकों में जाएं तो भगवान के, स्वर्ग में जाएं तो भगवान में, मुक्ति के जाए तो भगवान के, भगवान के तो हम हैं असली। ये तो शरीर तो बनावटी है, हम बनावटी थोड़े हैं, हम तो असली हैं भगवान के, ये असली चीज है, ये शरणागति है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम भय यार, कितनी सुगम है यार, कितनी ऊंचे दर्जे की है। भय है ही नहीं, डर है ही नहीं, कोई बात संदेह है नहीं, कोई शंका है ही नहीं, कोई शोक है न चिंता है, हम भगवान के हैं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, चिंता हम क्यों करें, हम तो भगवान के, चिंता करे भगवान करो। मृगस्थ में कितनी आफत आ जाए, दरिद्रता आ जाए, बच्चे तो यूं खेलते हैं, हम तो यूं खाएं खेलते, बच्चों की चिंता ही नहीं, चिंता है तो बड़ों को है। इस वास्ते द्रौपदी ने यही कहा कि महाराज जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरे का बिगड़ेगो, मेरे क्या बिगड़ जाएगा, अगर दूर कर दें कपड़ा दूर कर देंगे तो मेरे क्या, अरे लाज तो बड़ों को होती है, बालक को क्या लाज है, मेरे को कोई शर्म नहीं। कितनी बढ़िया बात है, जाएगी लाज तिहारी, मोपति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, हमारी पति लग जाएगी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघाड़ी, द्रुपदा करता है शर्म नहीं आएगी, तो शर्म आपका, मैं क्या दूं, मैं ये बालक कोई शर्म करता है, वो तो मौज करता है, मस्त रहता है, शर्म आती सुन तुम्हारे को। मारवाड़ी कहा था बहु उघाड़ी फरे तो सुसरे ही फूट गई, शर्म तो सुसरे को आनी चाहिए, बहु उघाड़ी पड़े तो बहु कहां से कपड़ा लाएगी, कहां से पहरेगी। इस वास्ते हमारी लाल सब भगवान पर है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए तो हम भगवान के पास। मेरा भाई कहते मैं तो गोविंदरा गुण गासी आई मार, हरि मंदिर में नृत्य कर सर गुगरिया घम कर से आई मार, मैं तो गुगरिया घम गा ना समय तो भगवान है गाड़ी। और वह तू राजरानी और क्या करे, राजरानी क्या है, राजरानी तो ऊपर से है, मैं राजरानी नहीं, मैं भगवान की मुहूरी। तो ये शरणागति सबसे ऊंची चीज है। ये गीता में सर्वगुह्यतम भूयश्रु में परम वच, सर्वगुह्यतम पद नहीं आया, एक बार आया ही, संपूर्ण में गोपनीय बात, जो मार्मिक बात है असली जीव के लिए खास, वो अत्यंत गोपनीय है, हरेक आदमी को कहनी नहीं चाहिए, हरेक आदमी पकड़ेगा नहीं। तो सर्वगुह्यतम भूय फिर कह, पहले मैंने कहा है पर अब सर्वगुह्यतम फिर कहता हूं, मन मना भव बद भक्तो के हर सर्वधर्मान परिज्ञेय मामे कहो शरण हो जाए, मेरी शरण हो जाए, ये गोपन बात है। अब शरण हो जाए अब किसका हो, जो जाको शरण लियो ताक ताक इलाज। शरण लेने के बाद में चिंता शरण्य को होती है, शरणागत को नहीं होती, उल्टे जल मछली के हो जाते गजराज। तो अपना भीतर का भाव है वो मुख्य होना चाहिए, शरीर का भाव मुख्य रहते हैं, भजन स्मरण करते हैं तो जल्दी कल्याण नहीं होता। शरीर है ना, हम तो अमुक ही है, अमुक वर्ण के, अमुक आश्रम के, अमुक देश के, अमुक संप्रदाय के, ये तो ऊपर की बात है, भीतर तो हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, भक्त कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, और दो ही संसार में बिना स्वार्थ हित करने वाले, तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान का सेवक ही कहता है कि ईश्वर अंश, और भगवान कहते मम अंश। तो ये बात सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, आप स्वीकार करें, कोई नाम नई बात नहीं है, ये भूल मिट गई सच्चे हृदय से, जिसने स्वीकार कर लिया बहुत ठीक है। हम स्वीकार क्या करें, हमारे स्वीकार की हुई है पहले से ही, हम भगवान के हैं ही, तो अपने भी सुन ली अच्छी बात और नया हो उसको ये तो बात ठीक बहुत बढ़िया मामला। कितनी सुंदर बात और कितनी सरल बात, केवल अहंता को बदलना है। जैसे ब्याह होने पर बदल जाते साधु हुआ तो मैं तो साधु हुआ, फिर तो ही नहीं, एकदम अहंता बदल गई। अहंता बदलने पर सपने में भी अपने आप को ही देखेगा। साधु ठीक हृदय से हो गया है तो गृहस्थी का सपना नहीं आएगा, साधु का ही सपना आएगा। ये सुहागन बैठी है माताएं बहना, इनको अभी सपना आएगा तो सुहागन देखेगी। और विधवा होने पर कभी कभी सपना आएगा सुहागन का, फिर विधवा का ही आएगा सुहागन, सुहागन का सपना आएगा ही नहीं, क्योंकि मन में बचे मैं तो विधवा होगी, ऐसे में तो भगवान का हो गया। तो भगवान का हो गया तो भगवान सपना ही भगवान का ही आएगा, भगवान का ही आज भगवान का होंगे तो भगवान मेरे हैं, मैं तो वहां का हूं, यहां का हूं ही नहीं। तो यहां रहते हुए भी आप यहां के नहीं रहे, भगवान के ही हुए। ज्यों तिया पीहर रहे अरे श्रुत रहे पीमा है, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले जाए। माँ के वहां बैठी है लड़की, पर चिंता अपने पति की है, उस घर की चिंता है, यहां की कोई चिंता नहीं है। वो समझी वहां कहीं माँ से कहती है, माँ भाई को क्या मेरे को वहां पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ होती है। अब यहां तकलीफ हो तो यहां परवर नहीं, ये तकलीफ हो सकती दूर जाना मेरे। ऐसे आप हमारे विचार हो जाए, हम बैठे हैं यहाँ पर चिंता तो हमारे उस घर की है, हम तो वहां के हैं बैठे हैं यहाँ। तो पीहर में बैठी क्या पीहर की होगी छोरी, ऐसे संसार में होने संसार की हो गया। हम बिल्कुल भगवान के हैं, अरे भगवान के ही रहेंगे, कहीं जाएंगे तो हम रहेंगे तो भगवान के अंश तो भगवान के ही है हम। अब इसको आप स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया साधन हुआ। ये साधन करके सिद्धि में जो चीज स्वीकार करोगे वह साधन में ही स्वीकार कर ली, पहले ही भगवान कहीं होंगे तो, और पहला कर दी तो फिर वो पहले कर ली, आखिरी बात पहले कर आरंभ में ही। मैं तो काम पड़ा है गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, तो वहां आए कई भाई है, मैं क्यों देखो पहले एम ए पास हो जाओ फिर ये विषय सीखो, पहले आचार्य हो जाओ अब व्याकरण पढ़ो। पहले आचार्य के हम भगवान के हैं, आखिर यही तो होगा, तो इसको पहले स्वीकार कर लो। भगवान ना नहीं कह सकते, हम भगवान के हैं भगवान ना नहीं कह सकते। अरे लड़का होता है वो चाहे सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, लड़का लड़का ही होता है, हम कैसे ही भगवान के हैं, ना कह सकते। बंबई में एक लड़का है, बड़ा उद्दंड है, बड़ा उश्रृंखल है, कैद भी गया है कई बार, फिर भी ठीक नहीं चलता है। अरे उसने आया समाचार कहा यहाँ कि देखो वो लड़का ऐसा है ऐसा है, खराब है, ऐसा काम करता है, तो किसने कह दे ये बैठे ना इनका लड़का है वो, तो वो पूछे क्यों आपका बेटा है, कि फूट गया क्या करे, बेटा तो मेरा ही है। ना नहीं कह सकते मेरा बेटा नहीं है, कैसे तो ना सिर के हाथ भले लगाओ, मेरा बेटा नहीं कह सकते। ऐसे हम कैसे ही है भगवान के हैं हम तो, और फिर दुराचार रहेगा नहीं। अब चाहे सुदुराचार हो भजते माम अनन्य भाग, भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी है और मेरा भजन करता है अनन्य भाग, न अन्य भजती अन्य ईश्वर ही है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास। चातक होता है वर्षा की मूंद पीता है, निदरे सिंधु सर सरवारी, रूप बिंदु नहीं हो सुखारी, एक भगवान में ही बस। ऐसे भगवान के हम तो वो याद रहे वो ये बोल बोली हवा कुछ हो कुछ हो भगवान का है, हम भगवान के हैं। ये आप अस्वीकार करते हैं ये तो है नकली, अस्वीकार करते हैं ये है असली, वास्तव में ये बात है। अभी जो साधन करते हैं वो नकली है, असली कब हो कि होए राम को नाम जप, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सूर्योदय आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण ही, आज में भी तो रात्रि 12 बजे तक होता है, अभी सूर्य अभी क्या करो वो राम को याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया याद आ गई, हम तो भगवान के हैं सदैव भगवान के हैं, अब भगवान के रहते ही काम करेंगे सभी भगवान के रहते ही, तो भगवान के रहते काम करो तो पाप नहीं हो सकता, अनाचार नहीं होगा, दुष्टता होगी नहीं, सदैव उसी रहेंगे, आपसे आप साधन आपसे आप होगा। ब्याही हुई लड़की को याद करना पड़ता है पति, ससुराल याद करना पड़ता है क्या, याद क्या भूलती ही नहीं कभी, भूले क्या स्वयं स्वीकार कर लिया, ऐसे साधु हो गया हृदय से तो कभी गृह को याद करना पड़ता है, साधु बने को तो याद थोड़ी करना पड़ता है, आपने जनेऊ ले ली और जनेऊ ले ली तो फिर याद करना पड़ता है हमने युग को ले ली है, जो बात नकली है बनावटी है वो भी स्वीकार करने पर भूलती नहीं, जो असली बात है उसको याद कर लिया स्वीकार कर लिया कैसे भूलेगा, भगवान के तो हम थे ही हैं ही रहेंगे ही, भगवान की तरफ से तो कहीं दूर हुए ही नहीं, अपनी गलती हुई है तो अपनी गलती सुधार ले, हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं, आज ये बात मान ले हम, बस सीधी सादी बात है, पहली पुरानी बात हमारी है जो बात है, हम भगवान के थे भगवान की भूल गए थे, मैं स्त्री मान लिया किसी ने, मैं पुरुष हूँ मान लिया किसी ने, मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ साधु हूँ गृहस्थ हूँ, माना हुआ है ये भगवान का, ये माना हुआ थोड़ा ही है, ये तो है असली, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची अच्छी नित्य बात है, कैसी मौज की बात है, इस वास्ते भगवान का हम तो बस हो राम को नाम जप, हम नाम जप तो करते हैं पर तो भगवान की होकर नहीं करते हैं, गृहस्थ होकर के स्त्री होकर के पुरुष होकर के ब्राह्मण हो क्षत्रिय होकर के नाम जप करते हैं, हो तो रहते थे हम संसार के नाम का जप करते हैं, लाभ उसमें भी होगा कोई बल्कि नहीं होगी, परंतु असली बात तो यह है कि हम भगवान के हैं, भगवान के हो राम को नाम जप तो उसका एक ऐसे विलक्षण होता है, भगवान का होकर जप करें तो भगवान का होकर जो, अरे भाई जप करके अंत में भगवान की तो जाना है, चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, सौर जब पहले कहो इतने ही मैं काम, कैसी बढ़िया बात है, तो हम तो भगवान के हैं भगवान के ही हैं भगवान के ही रहेंगे सदा रहेंगे भगवान के, क्यों भगवान नित्य हम नित्य, संसार शरीर अनित्य, संसार शरीर की एक जात हमारी भगवान की एक जात है, नाशवान शरीर है नाशवान संसार है, तो संसार शरीर की एक जात, संसार से अपने को अलग मानना और भगवान से अपने को अलग मानना गलती है, शरीर को संसार से अलग मानना ये गलती है और अपने को भगवान से अलग मानना गलती, इसमें कायदा दो है मैं बताया था ना, संसार को जानना होगा तो संसार से अलग होना पड़ेगा और भगवान को जानना हो तो भगवान के साथ एक होना पड़ेगा, भगवान के साथ तो एक होकर भगवान को जान सकोगे और संसार से अलग होकर संसार को जान सकोगे, संसार के साथ भूले मिले हुए संसार की बातें सीख सकते हो जान नहीं सकते, हम संसार है ही नहीं तो संसार नाशवान क्षण भंग बिल्कुल दिखा डाल, हम तो भगवान के हैं तो भगवान के साथ अभिन्न होने से भगवान को जानेंगे, तो भगवान के हम है हमारे भगवान है, तो हो ये राम को नाम जप, अब नाम जप करो कीर्तन करो पद करो या जो मर्जी हो भगवान के होकर रहो, ये आज से ही हम भगवान के हैं ये बात मान लें, ये बात पुरानी है सदा की है सच्ची है, शरीर तो बदलेगा भगवान को ये बदलेगा नहीं कभी, आप नरकों में भी चले जाएं 84 लाख जोनी में चले जाएं भूत प्रेत पिशाच बन जाएं राक्षस बन जाएं तो भगवान के हैं ये कभी दूर नहीं होगा, ये तो रहेगा ही, आप भूल जाओगे तभी प्रेत भूत बनोगे, अरे भूलो नहीं तो बनोगे कैसे, हम भगवान के ही हैं भगवान से दूर हो ही नहीं सकते, अब आप शरीर के बन जाते हो तो तरह तरह का शरीर मिला उसे होगा, सच्ची सच्ची सीधी बात है, इस वास्ते हम भगवान के हैं ये बात सच्ची है, ये जो आजकल चेला बनाते हैं ये चेला बनाना तो एक संबंध है, जिस तरह से माँ बाप का संबंध है चेला बनाना संबंध ही हो गया, ये कुछ नहीं है, ये ठगी है, धोखा है। गुरु वही होते हैं जो भगवान का बना दे। पांचवें स्कंद की कथा उस दिन मैंने कहा था ना, पिता वो पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, भगवान में न लगा दे तो गुरु, गुरु वही है जो भगवान में लगा दे। अपना चेला बनाता है वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु वो है जो भगवान का बनाए, तुम भगवान के हो ये विश्वास दिला दे। जैसे हनुमान जी महाराज गए लंका में, विभीषण ने कर्पबद्री भगवान का नाम लिया तो देखा भी ये सज्जन है, इसने इस हठ करी हो पहचानी, साधु तो है कर जानी, सब बात बताई। तो वो कहते हैं महाराज कब कृपा करेंगे, भानुकुलनाथ मेरे पर कृपा करेंगे। और ये कृपा जो करेंगे उसकी बड़ी भारी कृपा है, देख मैं कौन सा कुलीन हूँ, बढ़िया हूँ, कपिल चंचल सब विधिहीन ऐसा हूँ, उस पर भी कृपा करते हैं। तू तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, अच्छा है, मनुष्य है, तो अच्छा तेरे गुरु कहें भगवान तो याद सब स्वीकार करते हैं। ये गुरु जी का कहना, ये गुरु जी है, ये गुरु जी की दीक्षा कि उसको विश्वास दिला देंगे तुम भगवान के हो, ये नहीं तुम मेरे हो, मेरे तो संसार कहने वाला है ही। फिर गुरु जी क्या हुए, गुकारस्थ अंधकारस्थ विकारस्थ अनिरोधकृत, गुरु वो है जो प्रकाश कर दे, हृदय में प्रकाश कर दे, मानो जना दे, जो सच्ची बात है उसको जना दे, तब वो गुरु। अरे सच्ची नहीं बना, अपना बनावे तो एक संबंध है, लोग दुनिया संबंध कर संबंध हो गया कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु वही है, गुरु ने शास्त्र, वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो स्त्री स्त्री नहीं, वो पति पति नहीं। नमोजी ये दिया समय मृत्यु मृत्यु न सुधारो, कैसा हुआ तुम्हारा, तो वही है जो भगवान में लगा दे, भगवान में लगा दे वही हमारा है, संसार में लगा दे वो हमारा नहीं, जन्म मन में लगा दे हमारा कैसा हुआ। तो भगवान के हम हैं ये बात याद करने की है। आज हो गए हम भगवान के, अरे हो नहीं गए थे, वो याद आ गई, अब वही थोड़ी हम हैं, हम तो भगवान के थे ही सदा, भूल गए थे भूल गए, आज भूल मिट गई, मौज हो गई।